Gabriel García Márquez, Dragostea în vremea holerei. Editura RAO International Publishing Company, 2001. Citește în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere București, Simona Soare. Gabriel García Márquez s-a născut la Aracataca, în Columbia, în 1928. La 17 ani își făcea ucenicia de ziarist la Barranquilla, unde participă la furtunoasele întâlniri ale grupului La Cueva, Peștera, din care mai făceau parte și alți valoroși reprezentanți ai culturii columbiene, intrând apoi în redacția ziarului El Espectador din capitala Bogota. În această perioadă avea să publice primele povestiri care, alături de alte narațiuni apărute în diverse reviste, vor alcătui în 1962 volumul Los Funerales de la Mama Grande, Funeraliile Mamei Mari. Studiază dreptul, iar mai târziu la Roma urmează cursuri de artă cinematografică. Profesează jurnalismul în Venezuela, Franța, Mexic și Spania. Publică primul roman la Hojarasca, Pleava, în 1955, urmat în 1961 de El Coronel no tiene quien le scriva, Colonelului nu are cine să-i scrie, și La mala ora, Ceasul rău, în 1962, operă care îi aduce un premiu național. Romanul care l-a consacrat ca pe unul din maestrii narațiunii contemporane este, fără îndoială, Cien años de soledad, Un veac de singurătate, 1967. Publică în 1977 povestirile din La increíble y triste historia de la Cándida Erendira y de su abuela desalmada, fantastica și trista poveste a Candidei Erendira și a nesăbuitei sale bunici, precum și romanele El Otoño del Patriarca, Toamna Patriarhului, 1974, Cronica de una muerte anunciada, Cronica unei morți anunțate, 1981, transpus pe ecran. În 1982 primește premiul Nobel pentru literatură, iar la sfârșitul anului 1985 apare El amor en los tiempos del cólera, Dragostea în vremea holerei. În 1989 publică El general en su laberinto, Generalul în labirintul său. În 1992, Doce cuentos peregrinos, 12 povestiri călătoare, urmate în 1994 de microromanul De la mor y otros demonios, despre dragoste și alți demoni, și de Noticia de un secuestro, relatare despre o sechestrare, 1995.